Nie robię nauki, mówię spokojnie, wielkim poetą był. Wbijcie to sobie dobrze do głowy, wielkim poetą był. A więc raz jeszcze panom powtórzę, wielkim poetą był. Wielkim poetą był. Temat wypracowania domowego, dlaczego w poezji wielkiego poety Juliusza Słowackiego mieszka nieśmiertelne piękno, które nas wzbudza. Mieszka nieśmiertelne piękno, które nas zachwyca, zachwyca, zachwyca, zachwyca, zachwyca, zachwyca, zachwyca, zachwyca, zachwyca, które nas zachwyca. Mesjanizm. Jeszcze był! Uwaga! Stosuj szczególne zasady ochrony podczas kichania i kaszlu poprzez zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką. Potem miejsce to lub odzież zdezynfekuj. W przypadku chusteczki wyrzuć ją jak najszybciej do zamkniętego kosza. Umyj ręce używając mydła i wody lub zdezynfekuj środkami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To jest powtórka audycji. Dobry wieczór Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Klub Trójki. Tak się składa, że dzisiaj w Klubie Trójki znów przede mną książka. To jest książka pełna muzyki, autor za chwilę w studiu i wyjaśnimy, o jaką muzykę chodzi i o jaką formę sztuki, a podpowiedzią dla Państwa będzie choćby ta piosenka. Uncle Gutenberg was a bookworm, and he lived on Charing Cross. The memory of his volumes brings a smile. He would read me lots of stories when he wasn't on the source. Now I'd like to share the wisdom of my favorite bibliophile. He said, so open it up and take a look, 'cause under the covers one discovers that the king may be a crook. Chapter titles are like signs, and if you read between the lines, you'll find your first impression was mistook. For a cover is nice, but a cover is not the book. Mary Poppins, could you give us an example? Certainly. Nellie Rubina was made of wood, but what could not be seen was though her trunk up top was barren, well her roots were lush and green. So in spring when Mr. Hickory saw her blossoms blooming there, he took root despite her bark, and now there's seedlings everywhere. Which proves the cover is not the book, so open it up and take a look, 'cause under the covers one discovers that the king may be a crook. Chapter titles are like signs, and if you read between the lines, you'll find your first impression was mistook. For a cover is nice, but a cover is not the book. Shall we do the one about the wealthy widow? Oh, by all means. Always loved that one. Well, go on then. Lady Hyacinth McCaw brought all her treasures to a reef, where she only wore a smile, plus two feathers and a leaf. So no one tried to rob her, 'cause she barely wore a stitch. For when you're in your birthday suit, there ain't much there to show you're rich. Oh, a cover is not the book, so open it up and take a look, 'cause under the covers one discovers that the king may be a crook. Ta-roo-ra-lee, ta-roo-ra-la, ta-roo-ra-lee, ta-ra-ta-ta. you'll find your first impression was mistook. Ya-da-da-da, for a cover is nice, but a cover is not the book. Oh, give us the one about the dirty rascal, why don't you? Isn't that one a bit long? Well, the quicker you're into it, the quicker you're out of it. Once upon a time in a nursery rhyme, there was a castle with a king hiding in a wing, because he never went to school to learn a single thing. He had scepters and swords and a parliament of lords, but on the inside he was sad, egad, because he never had a wisdom for numbers, a wisdom for words, though his crown was quite immense, his brain was smaller than a bird's. So the queen of the nation made a royal proclamation to the misses and the messes, the more or lesses, bring me all the land's professors. Then she went to the hairdressers, and they came from the east, and they came from the south, from each college they put knowledge from their brains into his mouth. But the king couldn't learn, so each professor met their fate, for the queen had their heads removed and placed upon the gate. And on that date, I stayed there once, I got a note, their mate was now the late great. But then suddenly one day a stranger started in to sing. He said, I'm the dirty rascal and I'm here to teach the king. And the queen clutched the jewels, for she hated royal fools. But this fool had some rules they really ought to teach in schools. Like, you'll be a happy king if you enjoy the things you got. You should never try to be the kind of person that you're not. So they sang and they laughed, for the king had found a friend. And they ran onto a rainbow for the story's perfect end. So the moral is, you mustn't let the outside be the guide, for it's not so cut and dried. Well, unless it's Dr. Jekyll, then you better hide. Petrified! No, the truth can't be denied. As I now have testified, all that really counts and matters is the special stuff inside. Oh, what cover is not the book, so open it up and take a look, cos under the covers one discovers that the king may be a crook. So please listen to what we've said and open a book tonight in bed. So one more time before we get the hook, sing it out strong! A cover is not. Nice. Please take her advice. A cover is not. Nice. Or you'll pay the price. A cover is not. Nice. But a cover is not the book. To jest piosenka z filmu, z musicalu filmowego Mary Poppins Powraca, który na ekranach kin od 19 grudnia zaśpiewali Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda i myślę, że o tym nazwisku jeszcze porozmawiamy. A w studiu zapowiadany gość Daniel Wyszogrodzki. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry, witam. Tłumacz musicali, wykładowca Akademii Teatralnej w Warszawie, ale dzisiaj przede wszystkim jako autor imponującej książki, ale musicale Złote Stulecie 1918-2018. I muszę panu powiedzieć, że przygotowując się do tego spotkania, czytając książkę, rwałam włosy z głowy, bo zastanawiałam się, które wątki, ile tutaj jest bogactwa na tych, sprawdzę jeszcze, niespełna 600 stronach, a mamy tylko czas do 22, więc jakoś musimy się zmieścić. Ale ta piosenka, którą wybrałam na początek, to pomyślałam sobie, że ona będzie dobrym punktem wyjścia. No bo właśnie, z jednej strony musical filmowy, z drugiej strony postać Mary Poppins, którą wcześniej grała legenda Broadwayu Julie Andrews. No i ten Lin-Manuel Miranda, który z kolei ostatnio na Broadwayu dostarczył wielu emocji, wielu wzruszeń, ale także jeden z największych hitów broadwayowskich, myślę, w historii. To jest musical Hamilton właśnie. Czyli stare i nowe się miesza i fajnie. Lin-Manuel Miranda jest teraz nowym geniuszem z Broadwayu i to jest taki człowiek, który zmienił wszystko. To się pojawia raz na kilka dekad nawet. Taka postać. Lin-Manuel Miranda jest autorem tekstów i muzyki, a co więcej gra też główne role w swoich spektaklach. Tak, jak to było w Hamiltonie. Zagrał też w Into the Heights. Ale to, co pani powiedziała o filmie, to jest historia tak stara jak musical. Musical jest stosunkowo nowym gatunkiem, bo ma się 100 lat. Można przyjąć, że zaczął się w tej obecnej postaci rodzić po I wojnie światowej. Kształtował się, stabilizowała się forma. Natomiast w porównaniu z takimi gatunkami jak opera czy powieść, to jest to bardzo młody gatunek, dlatego ta moja książka też ma taki charakter troszeczkę wszystkoistyczny. To znaczy, to jest poglądowy obraz gatunku na przestrzeni stulecia i prawie przez całe to stulecie, a de facto od lat 30., czyli od narodzin filmu dźwiękowego, Broadway i Hollywood ze sobą rywalizują. Te dwa wielkie ośrodki amerykańskiej kultury popularnej. Nowojorski Broadway teatralny i kalifornijskie Hollywood filmowe. Rywalizują, ale też nawzajem się inspirują. Wczesne już bardzo były w latach 30. Adaptacje filmowe musicali z Broadwayu. Ostatnio mamy nasilającą się modę na tworzenie przedstawień według filmów. Ja osobiście czekam na La La Land. Chciałbym to bardzo zobaczyć na scenie. A są takie plany? Mówi się o tym. Są takie plany. To oczywiście nawet ze względów czysto prawnych, które tutaj może nie wchodźmy, to musi trochę potrwać, ale ja jestem tak zakochany w filmie, że bardzo chętnie bym zobaczył ten spektakl. Oczywiście to działa w obie strony i z różnym skutkiem. Na przykład znamy wybitne filmy według musicali i odwrotnie. Takim wybitnym filmem według musicalu na przykład jest West Side Story. Według wybitnego musicalu 10 Oscarów. Skrzypek na dachu. A już na przykład Mary Poppins był najpierw kiedyś film, a potem Cameron McIntosh razem z Disneyem stworzyli widowisko teatralne, bardzo interesujące. Teraz mamy kontynuację. Ja jestem zachwycony tym, że ta klasyka powraca. Jest też takie zjawisko w musicalu, że te wszystkie sprawy, które się w nim dokonały, cały czas współistnieją. Tam nie ma rzeczy zamkniętych, skończonych. Otwierają się nowe. Ale to, co na przykład, czym w musicalu jest revival, czyli że stary tytuł powraca, dostaje nową inscenizację, nowe życie i czasami, paradoksalnie, ten tytuł odnosi większy sukces za kolejnym razem. To mamy też w kinie jako remake, tak się to nazywa w kinie. Ale na przykład przykładem musicalowym doskonałym jest Chicago, które w latach 90. było spektaklem przyjętym, okej, to nie była klęska, ale było pograne w latach 80. Kiedy w latach 90. wróciło, jest grane do dzisiaj. To już jest 20 kilka lat. Stało się jednym z rekordzistów, ale w tej właśnie odnowionej postaci. Jest taka musicalowa klasyka, która będzie zawsze powracać. Zawsze będziemy robić kabaret, zawsze będziemy robić West Side Story, zawsze będziemy oglądać. Tutaj jest jeszcze sprawa pewnego takiego filtra kulturowego. My się uczymy musicalu, my w Polsce. Nadrabiamy zaległości. Jest kilka takich teatrów. Jest oczywiście Roma Warszawska, jest Gdynia, jest Rozrywki w Chorzowie, są teatry muzyczne w Łodzi, w Poznaniu, ale jest też kilka osób, które odpowiadają za to, że ten musical do Polski z takim sukcesem udaje się przenosić. Wojciech Kępczyński, kiedy z nim współpracowałem w Teatrze Muzycznym Roma, dyrektor teatru i reżyser, miał wizję pokazania polskiej publiczności trzech największych wówczas tytułów musicalowych. I były to Koty, Upierwoperze i Les Misérables. I udało mu się to zrealizować właśnie tutaj w Warszawie, a mnie udało się współpracować przy tych wszystkich produkcjach. Jeszcze Koty, przepraszam, że wchodzę panu w słowo, ale to chyba jedyny przypadek na świecie, że tytuł jest przetłumaczony, bo jednak Cats. My zabiegaliśmy o to, bo Cats jest taką, właściwie jest takim logotypem prawie, że marką. Więc to wszędzie jest grane jako Cats. Była podjęta próba w Meksyku, nieudana, bo jako El Gatos to było grane, czyli no, koty w tłumaczeniu na hiszpański, to się jakoś niespecjalnie przyjęło. My zadbaliśmy o to, żeby koty były kotami w Polsce, co więcej nadałem im w przekładzie polskie imiona. Upychając przy okazji kilka moich, tutaj mogę zdradzić, ówczesnych kotów. Czyli taki hołd dla kotów także. No i to hołd też dla kotów i zarazem moja pierwsza praca dla teatru. Od razu duże wyzwanie, bo to, jak wiemy, wiersze Eliota, laureata poetyckiej literackiej Nagrody Nobla. Trudne wiersze do przetłumaczenia. Myślę, że gdybym teraz dostał zlecenie na koty, to bym się trochę przestraszył, ale to była moja pierwsza produkcja dla teatru. Skoczyłem na głęboką wodę i zostałem później w tej Romie na lat kilkanaście. Teraz współpracuję z kilkoma różnymi teatrami. Ostatnio mam ze sobą moim zdaniem bardzo udane przedstawienie doktora Żywago w Operze Podlaskiej w Białymstoku. Tym bardziej, że na potwierdzenie tych słów mogę dodać, że była z wizytą kompozytorka Lucy Simon, rodzona siostra Carly Simon, słynnej piosenkarki. Była w Białymstoku, była zachwycona po prostu. Zaprzyjaźniliśmy się, odwiedziła mnie w domu z ojcem, z mężem i z synem. Korespondujemy cały czas, wymieniamy się nagraniami. Ona przysyła mi swoje pieśni, które śpiewa przy fortepianie. Ja jej wysyłam nagrania Marka Grechuty, w którym się zakochała. Nawet w jazzowych wersjach. Wyjechała ode mnie z domu z płytą Nowi śpiewają Chopina, więc strasznie jakoś ta Polska stała się dla niej bliska, a jest to tak utalentowana osoba, że myślę, że jeszcze będziemy w przyszłości współpracować, mam taką nadzieję. To znaczy, bardzo się cieszę, że ta mapa też i te punkty na mapie polskiego musicalu się pojawiają coraz nowe, bo to bardzo dobrze, ale z drugiej strony no to właśnie, my się przyzwyczajamy, my się cały czas jeszcze uczymy, mimo tych fantastycznych produkcji, które są w Polsce przecież, bo i przecież Avenue Q w Teatrze Muzycznym w Gdyni i Chorzów, Billy Elliot na przykład, to też niesamowicie wymagające przedstawienie i trudne obsadowo, no bo tam jednak głównego bohatera, który musi świetnie tańczyć i śpiewać, gra chłopiec. A co więcej, trzeba mieć ich kilku. Jest to jedna z najbardziej kontuzyjnych ról w teatrze muzycznym. Na szczęście nikt w Polsce nie próbował robić Spidermana, Diedża i Bono. To się skończyło, wiemy, jak w Nowym Jorku. Było tam mnóstwo wypadków, bardzo wiele było kontuzji, były urazy. To był taki musical, tu właśnie wracając do Spidermana, że nawet pewne firmy ubezpieczeniowe już odmawiały współpracy z teatrem, bo Julie Taymor, czyli reżyserka, która chyba w końcu, nie wiem, z której strony wyszło to odejście, czy ze strony producentów, czy ze strony reżyserki, bo tego nie pamiętam. pamiętam akurat, ale chyba w pewnym momencie jednak zrezygnowała, bo miała takie pomysły, które niekoniecznie były realizowane. Nie były do zrealizowania, ale też był to taki muzyka, przy którym najwięcej jakby majstrowano na tym etapie przygotowań. Mhm. Tam były niekończące się pokazy przedpremierowe, a w końcu po premierze no, nie było jakoś szczególnie wesoło. To jest też coś takiego i to jest dobry przykład, żeby właśnie pomówić chwilę o charakterze tego gatunku, bo jednak to same, tak nie wystarczą same piosenki, tak samo nie wystarczą same efekty specjalne. Tu jest magia teatru. Teatr musi być teatrem. I kluczem do jukebox musical, to jest podgatunek musicalu, gdzie wpisujemy w nową fabułę stare znane piosenki. Na przykład Mamma Mia. Mamma Mia jest tutaj koronnym przykładem, bo to się najbardziej udało. To jest ten spektakularny sukces. W Polsce była podobna próba poczyniona przed laty i to był musical Kwiaty we włosach Andrzeja Strzeleckiego z piosenkami zespołu Czerwone Gitary. Ale same piosenki nie wystarczą. Było wiele jukebox musicali, które miały doskonałe piosenki, a padały jako widowiska, bo nie było dość wciągającej akcji. Bardzo popularnym w Londynie i nigdy nie zagranym na Broadwayu, to znamienne, był musical według zespołu Queen, We Will Rock You. I to naprawdę szło siłą piosenek, bo to było słabe. To była taka dystopia, trochę dziecinna. Niektórzy mówią, że to samo dotyczy filmu Bohemian Rhapsody, że on też idzie siłą piosenek. Też idzie siłą piosenek, na pewno. Natomiast jeszcze Bohemian Rhapsody idzie siłą podobieństwa pewnych postaci, aktorów, tej obsady. Skojarzyło mi się to na przykład z filmem biograficznym, którego bohaterką była Dalida, że tam również było to, bo nie zawsze reżyser idzie w tym kierunku, mhm. żeby była taka fizyczne podobieństwo. Ale zostawmy Queen. Były te musicale jukebox oparte na znakomitych piosenkach, które się kompletnie nie sprzedawały, bo się okazało, że właśnie to było za mało. Podobnie było ze Spider-Manem. Tutaj same efekty nie wystarczyły, były spektakularne, ale musical odchodzi obecnie, współczesny musical, o którym mówimy dzisiaj, odchodzi już od tych efektów. To były lata 80. Wtedy spadały żyrandole, lądowały helikoptery. No u nas w Romie na przykład lał się deszcz. Fenomenalny efekt. Przyjechała firma z Londynu, która zrobiła taką ulewę, że o... Pierwsze rzędy dostawały na deszczowej piosence. Tak, rozdawaliśmy specjalne ubranka. Takie płaszcze, podobne kapoki jak przy zwiedzaniu Niagary. ale no może trochę cięcia. I tutaj... No to też jest imponujące, to o to tak. też chodziło, żeby ale mnie też cieszy to, że zwycięża... wywołać takiego tak. zadziwienia u tak. widza. Ale cieszy mnie to, że zwycięża teatr. Że współczesne musicale, jak Księga Mormona, jak Hamilton, tam nie ma efekciarstwa, tam jest świetna historia, świetnie opowiedziana. Kolejna analogia pomiędzy teatrem muzycznym a filmem. Musical goni film w zakresie montażu i tempa akcji. Ponieważ musical, podobnie jak film, opowiada historię. To jest jego największa, najważniejsza determinanta. To, co różni musical jako gatunek od wszystkich innych gatunków teatru muzycznego, jak opera, operetka i tak dalej. To jest opowieść, z którą się identyfikujemy, która nas wciąga. Coraz rzadziej używa się kurtyny w musicalu. Ja pamiętam, jakim przełomem i jakim wyzwaniem dla realizatorów było Les Misérables. To był jeden z pierwszych spektakli, gdzie w ogóle nie użyto kostiumy w trzygodzinnym widowisku teatralnym. Teraz się prawie w ogóle kurtyny nie używa. To muszą być płynne, błyskawiczne zmiany. Jedna scena się kończy, a już się zaczyna druga. Taki właśnie filmowy montaż, który wtargnął na scenę teatralną. U nas to się chyba tak naprawdę pierwszy raz dokonało w Warszawie przy Upiorze w Operze. To naprawdę już było tak zrobione, że to się oglądało jak film. Ale jeszcze była używana kurtyna, w dodatku taka wagnerowska, bardzo piękna. Pan też tutaj pisze o wielu różnych broadwayowskich premierach, ale teraz akurat przypomniała mi się premiera, a propos kurtyny i braku kurtyny, premiera broadwayowska Kabaretu z lustrem skierowanym w stronę publiczności. Mhm. Tak, czyli już ten brak czwartej ściany, publiczność, która ogląda siebie na przedstawieniu, które dotyczy narodzin nazizmu, więc tutaj to było już poważne wyzwanie. I to jest też doskonały przykład, jak musical niesłychanie rozszerza swoją tematykę. Że kiedyś musicale to były rzeczywiście może banalne historie miłosne. To się zmieniło przy Showboat, czyli przy Statku Komediantów, rok 27. I to już bardzo poważne dzieło teatru amerykańskiego, od którego się wszystko zaczęło. A potem 40-50 lata i tandem dwóch twórców, Richard Rodgers, kompozytor, i Oscar Hammerstein, autor tekstów, którzy właściwie stworzyli podwaliny nowoczesnego musicalu i ulepili formę, z której my korzystamy do dzisiaj. Ich dzieła takie jak Oklahoma, South Pacific, czy Sound of Music, czy Król i Ja, The King and I. To jest klasyka musicalowa w tej chwili, ale tam doszło do stworzenia pewnej struktury musicalowej, która obowiązuje do dzisiaj, że wszystkie elementy widowiska są podporządkowane fabule i opowieści. A nie jest to tak, jak bywało wcześniej, tylko zestaw piosenek rewiowy bardziej. Dobrze, to zróbmy na razie przerwę, bo nie może być w audycji o musicalu, nie może brakować muzyki, więc troszeczkę więcej dzisiaj w Klubie Trójki niż zazwyczaj. Pan wspomniał o Sound of Music, to oczywiście też filmowo wielka rola Julie Andrews. Więc ja teraz wrócę jeszcze do Julie Andrews, ale to nie będą dźwięki muzyki, to będzie zupełnie inny musical. To jest powtórka audycji. Zostań w domu z Trójką. Just you wait, Henry Higgins, just you wait. You'll be sorry, but your tears will be too light. You'll be broken, I'll have money. Will I help you, darn me funny? Just you wait, Henry Higgins, just you wait. Just you wait, Henry Higgins, till you're sick. And you scream to fetch a doctor double quick. I'll be off a second later and go straight to the theater. Ho, ho, Henry Higgins, just you wait. Oh, Henry Higgins, just you wait until we're swimming in the sea. Get a cramp a little way from me. When you yell you're going to drown, I'll get dressed and go to town. Ah ha ho, Henry Higgins. Ah ha ho, Henry Higgins. Just you wait. One day I'll be famous, I'll be proper and prim. Go to St. James, so often I will call it St. Jim. One evening the king will say, oh Liza, old thing, I want all of England your praises to sing. Next week on the 20th of May, I proclaim Liza Doolittle Day. All the people will celebrate the glory of you, and whatever you wish and want I gladly will do. Thanks a lot, King, says I, in a manner well bred. But all I want is Henry Higgins Ed. Done, says the King with a stroke. God, run and bring in the bloke. Then they'll march you, Henry Higgins, to the wall. Legenda Julie Andrews w piosence z musicalu My Fair Lady, Just You Wait. Broadway to jest jedno centrum musicalowe, ale jest też londyński West End. I teraz chciałam pana zapytać o relację między tymi dwoma centrami musicalowymi. To bardzo ciekawa relacja, taka transoceaniczna. West End jest starszy. Na West Endzie Georg Friedrich Händel wystawiał swoje opery w XVIII wieku. Natomiast Broadway jest silniejszy. Broadway jest to stolicą musicalu. Ta ekspansywność jednak po tamtej stronie Atlantyku jest dużo silniejsza. Moje pokolenie wychowało się w czasach brytyjskiej dominacji na Broadwayu. Ja mieszkałem w Nowym Jorku w 80-tych latach, kiedy właśnie, pamiętam jeszcze te afisze, te neony z Times Square, kiedy były Koty, Evita, Upiór w operze, Les Misérables, Miss Saigon. To były musicale europejskich twórców. Ale jak się przyjrzeć temu zjawisku i rzeczywiście musical amerykański był tutaj w defensywie, palmy pierwszeństwa musicalowi A Chorus Line, który był najdłużej granym musicalem w historii, najpierw odebrały Koty, potem Upiór w operze. Amerykanie byli tym z lekka zawstydzeni, ale ta zła pasa przeminęła. I kiedy teraz spojrzymy na historię tą stuletnią, którą opisuję w książce, to jednak okazuje się, że to był epizod, że rzeczywiście tych musicali europejskich było kilkanaście, które się przyjęły w Stanach. Pierwszym notabene był Olivier, z którego też powstał znakomity film przy okazji adaptacji. Też pan tłumaczył na polski. Ja tłumaczyłem ten musical dla Teatru Rozrywki w Chorzowie. Magdalena Piekosz to reżyserowała i bardzo fajnie to wyszło. Grał rolę Fagina Tomek Stejczy, który wczoraj śpiewał na promocji książki. Świetny polski aktor musicalowy. Wracając do pani pytania. Cały czas się dzieją inne rzeczy w Europie i w Stanach. Ten musical europejski nie ma aż takiej siły przebicia, ale też pamiętajmy, że jest rynek, którego my nie śledzimy. My o tym zapominamy. Że jest Korea i Japonia. To jest to jest bardzo prężny rynek musicalowy. I już na przykład w Korei czy w Japonii nie są tak dyskryminowane musicale europejskie, jak to ma miejsce w innych państwach. Tam bardzo chętnie grają musicale na przykład austriackie. Wielkim przebojem w Korei i w Japonii jest musical Elizabeth. Wspaniały musical austriacki. Ja miałem tutaj szczęście i przyjemność pracować z Romanem Polańskim przy polskiej wersji Tańca Wampirów. To jest taki też przykład niemieckiego musicalu, bardzo popularnego na kontynencie, ale nie granego w krajach anglojęzycznych. Ale kiedy spojrzymy na tradycję, to jednak rzeczywiście londyńskie musicale były odbiciem Broadwayu. I troszeczkę było takiego tak zwanego wożenia drzewa do lasu z tymi musicalami, które rzeczywiście były największymi hitami europejskimi, ale to są sprawy ponadczasowe, takie jak Upiór czy Les Misérables. Mają swoją specyfikę inne kraje. Te niemieckie musicale wyrastały z tradycji Singspiela, czyli śpiewogry. Można powiedzieć, że Czarodziejski Flet to był jakiś taki już prawie proto-musical, tak? Bo tam już były dialogi, te elementy właśnie takie bardziej dramatyczne, przeplatane piosenkami. Te europejskie musicale Lloyda Webbera czy Claude'a Michela Schönberga nawiązały do tradycji operowej w tym sensie, że prawie zrezygnowały z dialogów. Jako tłumacz pamiętam doskonale, ponieważ na przykład w całym trzygodzinnym Les Misérables było jedno słowo nieśpiewane i był to okrzyk ognia, a resztę trzeba było wszystko przetłumaczyć do muzyki i to było wyśpiewane. Co też jest dodatkową trudnością, jeżeli chodzi o nadążanie za fabułą. Tam cała opowieść była w piosenkach. Musicale amerykańskie raczej są dialogowane i przeplatane piosenkami. Osobną specyfikę ma musical francuski, który tutaj do Polski się przedarł w postaci najbardziej chyba eksportowego tytułu, jakim jest Notre Dame de Paris. W Gdyni była produkcja po części, która była po części repliką oryginału i pracowali oryginalni twórcy. Na fali popularności tego musicalu wypłynął też Garou kanadyjski. Garou był odkryciem tego musicalu dzięki temu musicalowi poznaliśmy Garou. Tak? Mhm. Garou grał w klubach, występował, śpiewał w klubach kanadyjskich, gdzie usłyszał go przypadkiem jeden ze współautorów tego musicalu i zaprosił do roli Quasimodo. Tak się zaczęła kariera Garou. Ale Francuzi mają taką tendencję, że mają wszystko inne. Oni nie ulegają tak szybko wpływom kultury anglosaskiej. Bronią. Mają naturalną... Mają blokadę. Mają taką immunologię, bym powiedział. Bo rzeczywiście są bombardowani tak jak my wszyscy. Ale słabe kultury słabiej się bronią, a silna kultura francuska broni się przed tą inwazją kultury popularnej anglosaskiej. I to się przejawiło także w postaci, jaką przyjął musical we Francji. I paradoksalnie on jest mniej teatralny. Spodziewałbym się po Francuzach, że jednak tam przy tradycji teatralnej, bardzo bogatej, dramatycznej, ten musical pójdzie w tym kierunku, a tutaj nie, niespodzianka. To są raczej widowiska. Mają fenomenalne światło, fenomenalne kostiumy, ale na przykład podam przykład musicalu, który oglądałem w Paryżu, Mozart, The Musical. Mozart jest prawie Elvisem, jest facetem z mikrofonem, który śpiewa do widowni. Mhm. I właśnie, ale te widowiska się świetnie sprzedają. I popełniamy też pewien błąd, ja dlatego szczegółowo rozpracowywałem takie rzeczy w swojej książce. Popełniamy pewien błąd, kiedy porównujemy na przykład, jak długo jest grany musical w Paryżu, jak na Broadwayu. Na Broadwayu jest grany rok, dwa albo trzy. W Paryżu 3 miesiące. Tak, ale w Paryżu to jest grane w halach, które mają 10, 15 albo 20 tysięcy ludzi. Czy jest to odpowiednik kilkuletniego grania w normalnym teatrze. Bo właśnie te musicale francuskie mają tą specyfikę widowiska masowego, barwnego, głośnego, często historycznego, ale ten relacje między postaciami, czyli to, co jest esencją dramaturgii, tam stanowią plan dalszy. Zresztą dwie piosenki, o ile dobrze pamiętam, w czasie, kiedy ten musical był tak popularny, pojawiały się w polskim radiu nawet. Mówię o musicalu Romeo i Julia. To też jest towar eksportowy. Oczywiście Dzwonnik z Notre Dame to jest jeden towar eksportowy, a Romeo i Julia też na pewno jestem przekonana, że został wystawiony na dalekim na Dalekim Wschodzie te wszystkie musicale cieszą się wielką popularnością. Ja notabene znam producenta, który się zajmuje ich eksportem tam i on się nie może nadziwić, że my w Polsce nie przyjmujemy tych musicali i bardzo chciałby współpracować. Może się to kiedyś uda. Ale to jest inna tradycja teatralna. Wymaga innego rodzaju obiektów i wymaga innego rodzaju przygotowań. Ja myślę, że te musicale prędzej czy później się przedrą do Polski. Bo one po prostu są bardzo atrakcyjne. Tylko raczej musimy się nastawić, że idziemy na widowisko, a nie na spektakl. O, nie na spektakl teatralny per se. Wspomniał pan o tym, w jaki sposób Garou został odkryty. Jeszcze przypominam sobie anegdotę z pana książki o tym, w jaki sposób Catherine Zeta-Jones dostała na Broadwayu swoją szansę jako 17-latka. Nie wiem, czy dobrze pamiętam. Na West Endzie. To jest prawie historia jak z musicalu, jak z 42nd Street. Tak, że dziewczyna, chórzystka, raptem gwiazda, łamie nogę, druga gwiazda. Czyli jest, dublerka, bo zawsze tak, jest dublerka, bo to jest zawsze ta nasza ulubiona historia z Kopciuszka Królowa i ten mit powraca, ale tutaj ten mit zaistniał w rzeczywistości. Catherine Zeta-Jones była rzeczywiście chórzystką. wokalistką była w obsadzie londyńskiego musicalu. Kiedy się okazało, że aktorka grająca główną rolę miała wypadek, zachorowała, a aktorka, która ją zmieniała, była nieobecna. I Catherine Zeta-Jones wyszła, zastąpiła ją w tej roli i została w niej na kolejne 2 lata. Czyli życie takie scenariusze pisze, to co powiedział Byron, life is stranger than fiction, bo my czasami mówimy, nie, to niemożliwe. Tak by się w życiu nie stało. I rzeczywiście, a tu się stało. O. To jeszcze zostajemy na moment na West Endzie, bo wspomnieliśmy już o Billie Eilish, ale wydaje mi się, że to jest z jednej strony podróż z ekranu na scenę, a z drugiej strony, no to też jest jeden z kilku, jeśli nie kilkunastu musicali, do których rękę i talent swój przyłożył Elton John. O tak, i film fabularny Billy Elliot właściwie nie był w ogóle filmem muzycznym. Był opowieścią o chłopcu. Ścieżka dźwiękowa była składankowa, prawda? Inna, to były po prostu przeboje z epoki. Tak. Wybitne przedstawienie. Oglądałem je w Londynie. Wspaniale zagrane. Wspaniali ci młodzi ludzie, którzy tam grają. To jest przedstawienie, które buduje napięcie na pewne niemożliwości. To znaczy, to jest przedstawienie, w którym szczęka opada wielokrotnie. Bo dramaturgia jest tam tak stworzona, że każdy taniec kolejny tego chłopca jest lepszy o wiele od poprzedniego i każdy nas zachwyca i ileś tam już razy myślimy, że o to już jest to. To już jest ten jego finałowy, ostateczny popis. I się okazuje, że wcale nie. Ale to już nie będę więcej Państwu zdradzał. Warto tę muzykę zobaczyć. Na West Endzie powstało wiele musicali opartych na historii, tak jak właśnie Oliver, który wszystko zmienił, bo Oliver w latach 60. stał się wielkim hitem również na Broadwayu, no i trafił w końcu do Hollywood. Jeżeli chodzi o Billy'ego Elliota, to Elton John napisał tam piosenki już do nowej wersji teatralnej, bo w filmie tych piosenek nie było, ale Elton John przede wszystkim przyłożył się do powstania musicalu wszechczasów przyszłego, bo ja w to wierzę. Znaczy ja nie wiem, czy kiedykolwiek zejdzie z afisza Upiór w operze, bo na razie jest to rekordzista broadwayowski. Tak, są też rankingi w pana książce. Są rankingi. Ja tutaj się przyznam, że ta książka była złożona u wydawcy w ubiegłym roku, a ja jeszcze w tym roku przy korekcie autorskiej to wszystko tam aktualizowałem. Mm. Jeszcze śledziłem, co się dzieje na Broadwayu, jaki tam, który tytuł wyprzedził, który w pierwszej dziesiątce, ale do czego zmierzam? Wydaje mi się, że Lion King to jest taki musical, który nigdy nie zejdzie ze sceny. Król Lew. Tak, Król Lew. Jest to znakomite widowisko, a oprócz tego jest to spektakl bardzo teatralny. Tam wszystko jest w dekoracji, w lalkach, kapitalnie wymyślonych, marionetach ogromnych i w człowieku. Bo nowoczesne muzykale idą w kierunku projekcji, ścian LED-owych i tak dalej, coraz bardziej przypominają widowiska telewizyjne, ale tutaj przykłada na przykład piloci warszawscy, gdzie te ściany LED-owe są użyte w taki sposób właściwie integralny, że jest to takie widowisko po części teatralne, po części filmowe. Taka fuzja nowej techniki scenicznej. The Lion King, Król Lew, jest de facto widowiskiem tradycyjnym, operującym tradycyjnymi środkami w nowoczesny sposób. Jest to wspaniały musical. Jest to musical, który polecam wszystkim swoim studentom, wszystkim znajomym, którzy jadą do Londynu. Ale mówią, ale jak ktoś mówi, ale to dla dzieci jest, tak? I zobacz, nie będziesz miał wątpliwości, dla kogo to jest. Dla ciebie to jest, dla każdego to jest. Fenomenalny musical. Osobnym zjawiskiem w musicalu są musicale Disneya. I one tak naprawdę narodziły się w 90-tych latach, kiedy Disney był w defensywie, kiedy to był słaby czas. Ja pamiętam ten czas doskonale, bo moje córki były wtedy małe. I oglądaliśmy razem filmy typu Wszystkie pieski idą do nieba i to były takie bardzo smutne i mało atrakcyjne filmy Disneya i nagle Syrenka, nagle Aladdin i nagle wszystko ożyło. Ja pamiętam, jak my w domu śpiewaliśmy, grałem na gitarze, śpiewaliśmy piosenki z Aladdina. Ale z Aladdinem to jest długa historia też, bardzo prawda? Długa. Niekoniecznie z happy endem, ale na przykład bardzo byłem zadowolony i bardzo mi się podobało to widowisko, które w Warszawie zrobiliśmy. Ono później było przeniesione zresztą do Petersburga. Bardzo się podobało też twórcom od Disneya z Ameryki, ze Stanów. Ale do czego zmierzam? Że było dwóch takich twórców, którzy się przyłożyli do tego renesansu Disneya, o którym dzisiaj mówimy. To był Alan Menken, kompozytor, którego razem z Wojciechem Kępczyńskim mieliśmy okazję poznać kiedyś na takim dużym zlocie Disneya w Kopenhadze. Uroczy człowiek. Zresztą byliśmy świadkami absolutnie wyjątkowej sytuacji, w której Alan Menken siadł przy fortepianie i przez pół godziny czy 40 minut grał swoje utwory z musicali, opowiadając, jak one powstawały i śpiewając. Ja miałem takie poczucie, jakbym znaczy, on jest kontynuatorem tej takiej głównej broadwayowskiej linii, gdzieś tam od Gershwina, Cole Portera i tak dalej. Ja miałem takie poczucie, jakbym się znalazł w jakiejś sytuacji zupełnie ponadczasowej. Jakby to był jakiś właśnie Cole Porter grający, śpiewający, opowiadający. I on to jeszcze fajnie pokazywał, mówi, mała syrenka, no to jakieś takie trochę kalipso, bo to Karaiby i grał to. Mówi, Piękna i Bestia, francuska baśń, mówi taka muzyka bardziej salanowa, styl galant i już grał inaczej. I on to wszystko opowiadał nam. Ale to była jedna ta osoba, jedna z tych osób, notabene żyjący rekordzista oscarowy. Alan Menken ma 8 Oscarów. No za piosenki legenda. I za muzykę. Tak. I z żyjących artystów jest laureatem największej liczby tych nagród. Natomiast postać, którą warto przypomnieć, Howard Ashman, wspaniały twórca tekstów, który zmarł młodo, zmarł w trakcie prac nad Aladynem. Jego piosenki słyszymy w Pięknej Bestii i w Mojej Syrence. I to był ten tandem, który bardzo, bardzo dopomógł w renesansie filmów Disneya, ale już osobnym zupełnie ruchem ze strony tej wielkiej korporacji było stworzenie widowiska teatralnego, które miało w założeniu rywalizować z prawdziwymi tymi dorosłymi spektaklami z Broadwayu. Pamiętajmy, że Disney robił tego typu przedstawienia we wszystkich swoich ośrodkach na świecie. I one są naprawdę słabe. To są takie naprawdę prawie, że taki teatrzyk XIX-wieczny dla małych dzieci. To, co mówię o Disneylandzie, o Disney World. Ja zwiedzałem te miejsca swoimi córkami, oglądałem te rzeczy. Natomiast Disney się zdecydował w tym momencie na remont i na wynajęcie, na dzierżawę i remont teatru New Amsterdam na Broadwayu. I zaczęło się to od Małej Syrenki, Pięknej Bestii, potem był Król Lew. I raptem się okazało, że Disney tworzy widowiska, które nie tylko śmiało konkurują z tymi dorosłymi, tak w cudzysłowie, spektaklami broadwayowskimi, ale czasami odnoszą znacznie większe sukcesy, bo są to spektakle familijne. A pamiętajmy, że familijny to jest nie do końca dziecięcy. To nie jest to samo. Familijny to jest spektakl, na którym mogą przyjść ludzie w każdym wieku i nie mają prawa się nudzić. Tak? To nie jest spektakl, na którym się rodzice męczą z dzieckiem, bo muszą wysiedzieć. Nie. I tu Disney oczywiście jest mistrzem w tworzeniu tej rozrywki familijnej. Ale angażowanie najlepszych twórców, Eltona Johna, zmarłego Howarda Ashmana zastąpił w końcu Tim Rice, czyli współpracownik i współtwórca pierwszych sukcesów Lloyda Webbera. Mhm. Evity, to był jego pomysł w ogóle na musical, Tima Rice'a, Jesus Christ Superstar. To były jego piosenki. I ci najwięksi twórcy piszą teraz dla Disneya. Powstają kolejne spektakle. One są bardzo długo, często całymi latami wypróbowywane, udoskonalane. Nie wyszło to na dobre Aladynowi, ale to jakby jest historia zupełnie, zupełnie inna. My tutaj dostaliśmy licencję w Warszawie na spektakl taki troszeczkę skrócony, Aladdin Junior. I my z tego zrobiliśmy pełnowymiarowe widowisko 70-minutowe. Jak przyjechali ci wielcy z Disneya, z Nowego Jorku do Warszawy, no to z kolei im opadły szczęki, dlatego że oni wiedzieli, że dają taką licencję prawie, że dla teatru amatorskiego, a myśmy zrobili pełnowymiarowe widowisko i to się bardzo udało. I mieliśmy dywan latający, dwie osoby. I tutaj mogę pani powiedzieć, jeden z ulubionych momentów naszych w teatrze była taka, graliśmy przed południówki za Aladynem, około 11 godziny i w pewnym momencie spektaklu był ten lot dywanu. I myśmy wtedy biegli, gdzie kto żyw, gdzie był teatr, to myśmy biegli popatrzeć na rączki. Po prostu dzieciaki wstawały i wyciągały rączki od tego dywanu. I był taki las tych maleńkich rączek. To był tak cudowny efekt. Myśmy po prostu chodzili sobie popatrzeć. Oprócz tego sam lot dywanem był. Fantastyczny, leciałem. Polecam. No to jest właśnie ten efekt, którego się jednak oczekuje od musicalu, żebyśmy się zadziwili. Ale wchodzę panu słowo też po to, żeby przywołać jeszcze jeden tytuł, który też jest bardzo trudny do obsadzenia i też to jest droga z ekranu na scenę. I to jest właściwie karkołomne przedsięwzięcie, bo film niewielki, kameralny, irlandzki, nieznani artyści, muzycy zawodowi także grali w tym filmie. Glenn Hansard i Marketa Irglowa, to autorzy muzyki, autorzy piosenek do tego filmu. Mówię o filmie Once. No ale sukces na Oscarach, bo Falling Slowly to jest piosenka oscarowa. Bardzo nietypowa piosenka. Nietypowa oscarowa. I też spełnienie jakiegoś marzenia i jakiejś bajki. Pamiętam, że na tej ceremonii ktoś pozwolił Markecie Irglowej, której zabrali czas, już orkiestra zaczęła grać, żeby podeszła do mikrofonu i mogła podziękować. I ona wtedy bardzo pięknie właśnie o tej swojej drodze zupełnie niespodziewanej do Dolby Theatre opowiedziała. Ale mówię o tym, że Once, no właśnie, Once na Broadwayu, Once także w Warszawie przecież. I to jest jeszcze pomiędzy Once w Londynie, bo ja widziałem tamto przedstawienie, widzieliśmy je razem z Wojciechem Kępczyńskim, zachwyciliśmy się, ja byłem wielkim fanem filmu. Ja uwielbiałem ten film od samego początku, cudowna kameralna opowieść, niedopowiedziana w taki bardzo, bardzo romantyczny, artystyczny sposób. Tam właściwie jest to film o miłości, w którym słowo kocham cię pada tylko raz i to w obcym języku. I wiedziałem, że jest to interesujący musical, że był bardzo bardzo dobrze przyjęty, obsypany nagrodami na Broadwayu. Tam nie mogłem go zobaczyć, widziałem go w Londynie. Byłem zachwycony. Było to zrobione w niewielkim teatrze, scena była otwarta, a wspomniała pani, że jest to musical bardzo trudny do obsadzenia. To z tego powodu, że nie jest to musical z aktorami i orkiestrą, tylko ten zespół stanowi jedność. Są aktorzy w głównych rolach, gitarzysta i pianistka, bo taka jest to opowieść o muzykach. Natomiast spektakl jest tak skonstruowany, że muzycy grają rolę. I to nie może być odwrotnie. To nie może być aktor, który gra na gitarze i potrafi zaśpiewać piosenkę. To musi być muzyk zawodowy, który zagra rolę. Jest to kameralne przedstawienie i ja uważam, i teraz muszę hał-hał odszczekać, dlatego że jak wracaliśmy już wtedy z Londynu z Wojciechem samolotem, to się bardzo spieraliśmy, bo dyrektor mówił, zróbmy to na nowej scenie, kapitalne przedstawienie, zrobimy to. A ja się sprzeciwiałem, mówię, nie, szkoda tego, to nowa scena w Romie jest za mała, to wymaga, duża jest za duża, mała jest za mała. Ale oczywiście Wojciech, jak to Wojciech, dopiął swego i powstało świetne przedstawienie. Bardzo żałuję, że przy nim nie pracowałem, bo mój kolega tłumaczył, Michał Wynarowski, bardzo dobrze to zrobił. I powstało przedstawienie bardzo udane, z polskimi muzykami, którzy obsadzeni w głównych rolach w ogóle odkryli swoje, tam jest taka postać, te talenty, które, o których sami nie wiedzieli, na przykład postać bankiera. Nasz kolega z orkiestry, gitarzysta, po prostu objawił się jako, był objawieniem castingu w tej roli i grają. Polecam Państwu też bardzo ten spektakl. Ja wiem, że jest trudno bilety, bo to jest nieduża sala, właśnie 150 miejsc tylko jest, ale Once rusza w Polskę. Wiem, że w styczniu będzie na przykład w Teatrze Starym w Lublinie i ten musical warto zobaczyć, warto go pokazywać i moim zdaniem ta polska wersja udała się fantastycznie, a było mi tym przyjemniej, że do roli głównej dziewczyny, jedno z tych, bo dwie aktorki są obsadzone, jedno z nich jest studentka, Monika Rygasiewicz, która była wtedy jak raz moją studentką. Znaczy ja uczę teorii, ale to było takie przyjemne, że dziewczyna właśnie dostała rolę w teatrze już na drugim roku Akademii Teatralnej. To jest powtórka audycji. Zostań w domu z Trójką. A co pan powie na to, że musical, ten wątek się pojawił w naszej rozmowie i pan wspominał, że w Polsce to cały czas jednak się uczymy. I publiczność też się uczy i też właśnie oczekuje tego efektu zadziwienia, a niekoniecznie ten efekt zawsze musi być, bo chodzi o historię, chodzi o muzykę, chodzi o grę aktorską także. Ale jednak mimo wszystko zdarza się wciąż, mam wrażenie, że musical jest trochę traktowany, nie powiem lekceważąco, ale z przymrużeniem oka jako forma sztuki. Ja myślę, że jest tutaj pewien element zazdrości, że musical jest traktowany trochę lekceważąco przez branżę teatralną, dlatego że sukces kuje w oczy, sukces boli. Zwłaszcza sukces kolegów i zwłaszcza chyba w Polsce, bo jednak jest to jest naszą cechą taka jak śpiewał Młynarski, bezinteresowna zawiść. Ja w sumie niechętnie o tym mówię, ale mogę pani powiedzieć, że już powstała nawet praca magisterska. Masza Wągrowska, aktorka Teatru Narodowego, która gra w pierwszej obsadzie musicalu Once, niedawno broniła pracę właśnie o roli aktora w teatrze muzycznym i porównuje rolę aktorstwa musicalowego. Ja prowadząc zajęcia ze studentami, cały czas im powtarzam, wy musicie umieć więcej. Wy musicie umieć to, co aktor dramatyczny, plus zaśpiewać, plus zatańczyć. To jest najwyższy pułap oczekiwań wobec aktora teatralnego, musicalowego. A skąd ta zazdrość? No z tego powodu, że musical bardzo się popularyzuje. Powiedziała pani o tym, że publiczność się uczy. Publiczność się uczy szybciej niż nasze teatry. Publiczność się fantastycznie szybko uczy. Owacja na stojąco, wspólne śpiewanie czasami. To się już dzieje spontanicznie, naturalnie. I bardzo dobrze się dzieje teraz w Polsce, że powstają w uczelniach artystycznych wydziały musicalowe. Tak jak w Warszawie, w Akademii Teatralnej. Ale również na Uniwersytecie muzycznym Chwileka Chopina. Jest też nie musicalowy wprawdzie, ale w Krakowie w szkole teatralnej też jest taki wydział wokalno-aktorski. Wokalno-aktorski, tak. Już wydział wokalny również jest w szkole, Wyższej Szkole Muzycznej w Gdańsku. W Poznaniu powstał nowy wydział. I to się dzieje, dlatego że teatr muzyczny potrzebuje zawodowych aktorów. Do tej pory było tak, że brało się ludzi, na castingach wybierało się ludzi, którzy poradzą sobie z wokalnie, ruchowo, no i przyuczało się ich do roli z lepszym lub gorszym skutkiem, dlatego że byli to często, nie chcę używać słowa amatorzy, ale ludzie, którzy są świetnymi wokalistami, a nie mają wykształcenia stricte aktorskiego. A teraz się tak dzieje, że te wydziały powstały i jeszcze one nawet nie mają absolwentów, bo to są młode wydziały, dopiero zaczynają je te pierwsze roczniki kończyć teraz, ale muszę pani powiedzieć, że wczoraj rozmawiałem z Jackiem Mikołajczykiem, moim kolegą, to jest dyrektorem Teatru Syrena w Warszawie. On już tłumaczy i przewiduje reżyserię spektaklu Next to Normal z Broadwayu w swoim teatrze na wiosnę I wczoraj powiedział mi, że po castingach większość osób, które u niego dostały rolę, to już są studenci Akademii Teatralnej. Mm. Czyli już ta praca zaczyna przynosić efekty. Rozmawialiśmy sobie o tym wczoraj bardzo serio, bo to będziecie ich po owocach oceniać, prawda? Są te wydziały i okazuje się, że proszę, no, że przychodzą studenci, ta dziewczyna, o której wspomniałem, która gra w Once, teraz kolejny wybór tutaj do Teatru Syrena, bardzo mnie to cieszy. Jeszcze przypomniało mi się, że przecież mieliśmy w Teatrze Dramatycznym w 2017 roku Kinky Boots, to też jest broadwayowski przebój, hit, prawda? Hit broadwayowski. Ale, właśnie... ale mamy musicale w Białymstoku, w Poznaniu, w Łodzi, we Wrocławiu, W Chorzowie. W Chorzowie mamy dużo musicali. Tak, ja sam tam pracowałem przy kilku. Mhm. Wróciłabym do tego pulsującego serca, czyli do Broadwayu, bo wszyscy się emocjonujemy, też pan o tym pisze, pod hasłem Tony Awards, że o dziwo, tak samo jak się emocjonujemy Oscarami, które dotyczą jednak mimo wszystko środowiska amerykańskiego, tak te nagrody teatralne, to, że tak się emocjonujemy nimi, no to też jest trochę dziwne być może. Przynajmniej ja się emocjonuję, bo kiedy zaczynam sobie otwierać kolejne... te otwierające, powiedzmy tak kolokwialnie, numery muzyczne, bo tam są zawsze świetni prowadzący. Ostatnio James Corden, ale przecież Neil Patrick Harris, Hugh Jackman. To I co roku jest jakaś niespodzianka. Co roku jest jakaś niespodzianka. No ale właśnie, może wróćmy na ten Broadway i wróćmy do pana w Nowym Jorku i chciałabym na koniec jeszcze pana zapytać o największe takie musicalowe wzruszenie. Ja wylądowałem w Nowym Jorku, trochę przypadki, w 80-tych latach i zostałem tam na czas pewien i to było właśnie okres tych fascynacji musicalami moich pierwszych, kiedy największe sukcesy odnosiły spektakle brytyjskie. I dla mnie takim pierwszym musicalowym szokiem to był Cats, to był musical Koty, bo się okazało, że on ma swoją poetykę, że jest taki właśnie zupełnie inny, że to już nie jest taki typowy Broadway, do którego ja byłem wtedy jako młody człowiek słuchający rocka, chodząc na koncerty jazzowe, rockowe, nastawiony tak lekko I Broadway mnie przekonał do siebie. Ja przeżywałem wielkie wzruszenia zawsze na spektaklach Stephena Sondheima, który jest dla mnie absolutnie moim bogiem musicalu. To jest ten musical z tak zwanej wyższej półki, chociaż ja nie lubię tych podziałów na sztukę wysoką czy niską. I musical wzrusza, czasami wzrusza aż za bardzo, tak jak na przykład Les Misérables, na którym można przepłakać 3 godziny. Bardzo też lubię wesołe musicale, tak jak Mamma Mia, czy musicale, które po prostu prowadzają człowieka w dobry nastrój. To też Deszczowa Piosenka ma efekt komiczny. Bardzo, bardzo. Uroczy musical, bardzo lubię. Ostatnio, ale też mam, ponieważ mnie do musicalu w ogóle doprowadziły fascynacja dwiema rzeczami. Zawsze, to jest to połączenie tekstu z muzyką, które się u mnie zaczęło gdzieś tam od słuchania polskiej poezji śpiewanej Marka Grechuty, potem byli ci amerykańscy przedstawiciele, no tu singer-songwriter, Leonard Cohen, którego tłumaczę, Bob Dylan, który jest mi bardzo bliskim artystą. I gdzieś to zetknięcie słowa z muzyką następuje na scenie w spektakularnej oprawie inscenizacyjnej. I tak trafiłem do musicalu. I dla mnie zawsze będzie ważne słowo w musicalu i mam słabość do musicali literackich. I na przykład to, co się wydarzyło na scenie tej podlaskiej z doktorem Żywago, to jest coś, co mnie bardzo cieszy, bo jest to wielka scena, wielki teatr, wielka produkcja, ale tam się czuje literaturę, historię. A z kameralnych przedstawień... No, po Księdze Mormona w Londynie wychodziłem, trzymając się za brzuch, bo mnie bolał ze śmiechu. I to jest mistrzostwo świata napisać coś takiego. No tutaj mamy też ciekawą historię, bo oczywiście z jednej strony twórcy miasteczka South Park, czyli bardzo prześmiewczego serialu animowanego, a z drugiej strony Robert Lopez, który współpracował przy tym musicalu oczywiście, jest też autorem muzyki i piosenek do Frozen disneyowskiego i do Coco, o ile dobrze pamiętam. Tak. Bo właśnie Oscary dostali z żoną i za piosenkę Remember Me do Coco i za Let It Go. I to są te talenty, które się co jakiś czas objawiają na Broadwayu. I to jest właśnie ten magnes, który przyciąga najlepszych z najlepszych. Rywalizacja jest tam w ogóle niewiarygodna. I dlatego mamy takie zjawiska jak Lin-Manuel Miranda, że przychodzi nowy człowiek i zaczyna robić wszystko po swojemu i robi rewolucję. I myślę, że Hamilton jest dużym problemem dla kolejnych twórców, bo jest to taki wzorzec może łatwy do naśladowania, bo taki eklektyczny bardzo, prawda? Ale bardzo trudny do przeskoczenia. Dlatego, że Lin-Manuel Miranda, oprócz tego, że się mówi o Hamiltonie, jest to hip-hopowy musical, co jest dużym uproszczeniem, tam są wykorzystywane elementy hip-hopu, to Lin-Manuel Miranda ma cały Broadway w małym palcu. Tam jest wszystko. Od Gershwina przez Cole Portera po właśnie hip-hop. po współczesną ulicę nowojorską. Hamilton też jest na West Endzie już, więc jeśli państwo nie mają szansy pojechać do Nowego Jorku, to można ewentualnie trochę bliżej do Londynu i tu moglibyśmy oczywiście kontynuować w nieskończoność, ale tu się kończy nasz czas. Daniel Wyszogrodzki, bardzo panu dziękuję za to spotkanie w Klubie Trójki. Mamy oczywiście dla państwa książki, poprosimy autora o dedykację dla słuchaczy Trójki. Proszę napisać katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl i jeszcze skończymy muzyką z musicalu, Once. Świetnie. Dziękuję, dobranoc. Dziękuję bardzo. Such a hairy guy, I'm hairy new.